taş başını yol eder. Ördek gelir su başını göl eder de anam göl eder. Ördek gelir su başını göl eder de anam göl eder. İki güzel pencereden el eder. Birin alsam birin intizar eder de intizar eder. Birin alsam birin intizar eder de intizar eder. Sana bağlı.